ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่6ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าความมีผู้นำทางวิญญาณในฐานะเป็นปัจจัยที่10แห่งปัญหาทั้งหมดหรือเป็นปัจจัยที่6แห่งปัญหาทางฝ่ายจิตขอให้ทบทวนเป็นคำบรรยายที่แล้วมาว่าปัญหาแห่งมนุษยภาพนั่นคืออะไร คือความที่เราเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นตามความหมายของคำว่ามนุษย์ถ้าเราสนใจจัดความเป็นมนุษย์แต่ในทางเนื้อหนังซึ่งอาศัยปัจจัยทั้ง4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและเครื่องบำบัดโรคเท่านั้นเหลือจากนั้นไม่ได้สนใจซึ่งเรียกว่าเป็นปัจจัยที่5ที่6ที่7ต่อไปในที่นี้ต้องการจะให้สนใจปัจจัยที่นอกเหนือไปจากปัจจัยทางร่างกายซึ่งเราจะเรียกว่าปัจจัยทางฝ่ายวิญญาณเพื่อให้ความเป็นมนุษย์ของเรามีความถูกต้องทั้งทางฝ่ายร่างกายและทั้งฝ่ายวิญญาณนั่นเองปัจจัยฝ่ายวิญญาณมีอยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ทางฝ่ายศาสนาเกี่ยวข้องหรือจัดหาให้ เรามีศาสนากันทำไมก็ตอบได้หลายอย่างแต่ที่มองเห็นได้โดยตรงก็คือเพื่อให้มีปัจจัยทางฝ่ายวิญญาณได้โดยง่ายโดยสะดวกเพราะว่าเรื่องของศาสนานั้นก็เป็นเรื่องทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณนั่นเองจึงเป็นภาระหน้าที่ของทางฝ่ายศาสนาที่จะจัดหาปัจจัยทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณดังกล่าวแล้วแต่บัดนี้ก็ไม่ได้มีการละเลยซึ่งจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายก็ได้คือว่าประชาชนไม่ได้สนใจปัจจัยทางฝ่ายจิตทางฝ่ายวิญญาณหรือทางฝ่ายศาสนาก็มีอันเป็นไปในทางที่จะไม่ได้สนใจที่จะอำนวยปัจจัยทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณให้แก่ชาวโลกดูมันก็จะสมน้ำสมเนื้อกันอยู่ในสมัยนี้เมื่อพูดถึงปัจจัยทั้งฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณก็ได้กล่าวมาแล้ว5ปัจจัยคือว่าเราจะต้องมีสิ่งประเล่ากระโลมใจที่ประกอบไปด้วยธรรมะนี่อย่างหนึ่งเราจะต้องมีความแน่ใจในสิ่งที่เราถือเอาเป็นที่พึ่งจิตใจของเราจึงจะปกติเราจะต้องมีความรู้สึกแห่งมิตรภาพคือความหวังความเป็นมิตรในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั่วไปทั้งโลกและเราต้องมีความถูกต้อง โดยไตรทวารคือกายวาจาใจไม่มีความผิดและมีความรู้เพียงพอตามที่มนุษย์ควรจะรู้ทีนี้ในวันนี้จะได้พูดถึงความมีผู้นำในทางวิญญาณเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการปรุงแต่งชีวิตของเราคำว่าผู้นำทางวิญญาณฟังดูก็คล้ายกับอุดมคติของครูดังที่เคยกล่าวมาแล้วและความจริงก็เป็นอย่างนั้นครูเป็นบุคคลผู้นำในฝ่ายวิญญาณจะเด่นนี้จะเป็นกันหรือไม่นั่นมันอีกปัญหาหนึ่งแต่เมื่อกล่าวโดยหน้าที่ตามที่กำหนดกันขึ้นมาแต่ผลหลังนั่นครูเป็นผู้นำในทางวิญญาณ มีคำอีกคำหนึ่งซึ่งควรจะนำมาพิจารณากันให้เป็นที่เข้าใจคือคำว่าดวงประทีปของโลกคำนี้พบในพระบาลีกล่าวถึงเหตุการณ์ในวันปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนั้นมีเสียงสั่งแซ่กันไปหมดในสถานที่นั้นว่าประทีปของโลกดับไปเสียเร็วนักที่เขาหมายถึงพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยก็ถือว่าดวงประทีปของโลกดับไปเสียเร็วนักเพราะว่าคนผู้กล่าวเหล่านั้นเขาไม่ต้องการให้ดับไม่ต้องการให้หายไปที่จริงมันก็เป็นการสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระชนมายุ 8,000 ษา 80,000 ษาแล้วก็ปรินิพพานแต่คนทั้งหลายไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็รู้สึกว่าดวงประทีปของโลกดับไปเสียเร็วนักเราจะนึกถึงคำว่าประทีปของโลกนี่มันมีความหมายอย่างไรเพราะโลกนี้เหมือนจะอยู่ในท่ามกลางความมืดเป็นความมืดทางจิตทางวิญญาณซึ่งมืดยิ่งกว่าตาบอดแม้ว่าเป็นกลางวันแท้ความมืดทางวิญญาณก็ไม่มีแสงสว่างเลยตาก็ยังดีไม่บอดแสงอาทิตย์ก็ยังมีอยู่แต่คนเหล่านั้นก็ไม่เห็นหนทางเรียกว่าประทีปทางจิตทางวิญญาณจึงจำเป็นที่ว่ามนุษย์จะต้องมีแสงสว่างในทางวิญญาณเป็นเครื่องส่องทางให้เราเดินถูกทางตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงที่สุดคือดับทุกข์ได้ใครรู้จักพระพุทธเจ้าในฐานะว่าเป็นดวงประทีปของโลกบ้างใครกำลังต้องการดวงประทีปของโลกอยากจะเปรียบเทียบเหตุการณ์อันหนึ่งเมื่อผู้หญิงไทยคนหนึ่งเขาไปได้รับเลือกเป็นนางงามจักรวาลทั้งจักรวาลที่เมืองนอกกลับมาเมืองไทยแตกตื่นกันใหญ่มีคนแสดงความยินดีต้อนรับเนืองแน่นตั้งแต่ดอนเมืองเ ถึงกรุงเทพทั้งสองข้างถนนเต็มไปด้วยคนที่คนเหล่านี้ยินดีในนางงามจักรวาลแม้ไม่ใช่ลูกหลานแม้ไม่ใช่อะไรกันก็ยังอุตส่าห์มายืนรอเหมือนกับรับเสด็จตั้งแต่ดอนเมืองถึงกรุงเทพมันเกิดสงสัยว่าถ้าว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาหรือพระเยซูเสด็จมาคนที่ไปยืนต้อนรับมันจะมากเท่านั้นหรือเปล่าถ้ามันไม่มากเท่านั้นมันก็หมายความว่าหาคนต้องการเกิดที่ในทางวิญญาณน้อยเต็มทีนี่ก็ไปคำนวณเอาเองว่าเราสนใจเรื่องดวงประทีปของโลกมากเท่ากับนางงามของจักรวาลหรือไม่บางทีจะได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมนุษย์นี่มากขึ้นสำหรับคำว่าดวงประทีปก็คือแสงสว่างคุณค่าของแสงสว่างก็คือส่องให้มองเห็นสำหรับคนที่มีตาถ้ามองเห็นแล้วเขาก็ทำสิ่งต่างๆถูกต้องตั้งแต่เกิดจนตายดังที่กล่าวแล้วการนี้ดวงประทีปทางวิญญาณนี่กล่าวได้ว่ามีมานมนานตั้งแต่อดีตการที่ไม่อาจจะกำหนดได้ว่าตั้งแต่เมื่อไรปีไหนหรือกี่ศตวรรษมาแล้วแต่กล่าวได้ว่ามีมาแล้วนมนานคือมีบุคคลที่เห็นว่าเรื่องทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายร่างกายนี่ยังไม่ทำความพอใจให้สมบูรณ์ด้วยปัจจัยทางวัตถุทางร่างกายแล้วก็ยังมีความทุกข์โศกยังต้องร้องไห้ยังเบียดเบียนกันยังอะไรอยู่นั่นเองคนเหล่านี้ก็รีบไปสู่ป่าค้นหาว่าอะไรดีกว่านี้อะไรดีกว่านี้จนเกิดเป็นประโยคขึ้นมาประโยคหนึ่งในวงการอันนี้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลพูดกันติดปากอย่างนี้หมายความว่าอะไรที่มันดีกว่าอย่างที่มนุษย์เรามีท่านอยู่นี่ท่านก็มีเงินซึ่งอาจจะอำนวยความสะดวกทางวัตถุทางร่างกายได้ทุกอย่างแล้วก็ไปตายด้านอยู่เพียงนั้นแล้วก็ถลำลึกจนมีปัญหามากมายมืดมนทนทรมานไปจบลงด้วยความทุกข์ทนทรมานคนเขาจึงคิดว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นกุศลเลยไม่ควรจะเรียกว่าเป็นกุศลเลยก็เลยแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลจะแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลนี่พวกข้าวป่าคิดนึกพิจารณาพิสูจน์ด้วยจิตใจของตนเองเพราะมันเป็นการค้นคว้าทดลองด้วยจิตใจของตนเองแล้วก็พิสูจน์ว่าถูกต้องหรือยังนี่ก็ด้วยจิตใจของตนเองก็พบมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับตามยุคตามสมัยว่าอย่างนั้นดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าเรื่อยๆมาจนเกิดบุคคลประเภทที่เรียกกันว่าพระอริยเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นปัจเจกพุทธะเป็นสัมมาสัมพุทธะกระทั่งมีลูกศิษย์เป็นอนุพุทธะเป็นสังคมใหญ่ มากสังคมหนึ่งเป็นสังคมผู้สนใจเรื่องทางจิตทางวิญญาณจึงเกิดขึ้นมาในโลกเรียกกันว่าเป็นธรรมะหนึ่งตามลัทธินิกายนั้นอย่างพุทธศาสนานี่ก็เป็นธรรมะสายหนึ่งแล้วสืบทอดกันมาตั้งแต่พุทธกาลมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณ ฉันขอให้เพ่งถึงความหมายของคำว่าแสงสว่างส่องให้รู้จักจัดรู้จักทำให้ชีวิตนี้มีค่าหรือมีประโยชน์ถึงที่สุดของมันมันควรจะถึงที่สุดได้สักเท่าไรควรจะได้ถึงที่สุดอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้มันถึงขนาดนั้นมันก็เป็นมันอยู่เป็นส่วนมาก ส่วนที่เรารู้จักใช้เป็นประโยชน์นี้มันน้อยแล้วก็อยู่ในระดับธรรมดาสามัญเสมอกันไปหมดความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์มันจะมาเรียกว่าปัญหาแห่งมนุษยภาพเพราะมันไม่สมบูรณ์ แสงสว่างนี่มันมีความลับคือความลึกลับอยู่เหมือนกันถ้าแสงสว่างส่องเข้าตาเช่นดวงอาทิตย์ส่องแสงเข้าตาก็ไม่เห็นอะไรมันเป็นแสงสว่างที่ไม่ต้องให้เห็นอะไรทั้งที่มันเป็นแสงสว่างนั่นแหละคิดด้วยดีแต่ว่าไอ้แสงสว่างนี่ต้องเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกต้องมันมีแสงเหมือนกันแต่ว่ามันส่องตาจนทำให้ตาไม่เห็นอะไรจะเรียกว่าความมืดสีขาวก็ได้คือแสงสว่างที่มันส่องเข้าตา แสงสว่างที่ถูกต้องและพอดีทำให้เห็นอะไรแล้วก็สำเร็จประโยชน์ได้แต่ว่าแสงสว่างที่เป็นความมืดสีขาวนั่นมันจะกลายเป็นอันตรายไปก็ได้ถ้าทำให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริงก็ได้เราจึงดูกันให้ดีเป็นพิเศษว่าแสงของกิเลสก็มีแสงของพระธรรมก็มีทำไมจึงเรียกว่าแสงของกิเลสเพราะว่ากิเลสมันก็ทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาเหมือนกันรู้ไปตามแบบของกิเลสแล้วก็ไม่เชื่อใครด้วยคนที่แสงของกิเลสส่องเข้าตาแล้วเขาก็เป็นคนดื้อยึดถือความรู้สึกคิดนึกของตนเองและกล้าทำโดยไม่กลัวอันตรายอะไรจึงได้ทำบาปทำชั่วทำผิดทำชนิดที่เป็นการทำลายตนเองโดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรอย่างนี้เราจะเรียกว่าแสงของกิเลสมันเป็นแสงพรางแสงหลอกลวงเหมือนกับความมืดสีขาวกลายเป็นความมืด จะเรียกว่ากิเลสไม่มีแสงไม่มีอิทธิพลนั้นไม่ได้เพราะว่ามันมีอิทธิพลครอบงำเราแล้วมันก็ทำให้รู้ไปตามแบบของกิเลสแล้วก็รู้อย่างเข้มงวดรู้อย่าง รุนแรงไปตามแบบของกิเลสจนไม่เชื่อใครท่านเมื่อมันเป็นไปตามแบบนั้นมันก็ต้องได้รับผลตามแบบของกิเลสถ้าเป็นแสงของธรรมะ ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นแสงที่ปราศจากกิเลสคือไม่มีกิเลสก็เป็นแสงของธรรมะที่ต่อให้คนเดินไปในลักษณะที่ได้รับผลมันควรจะพอใจเรียกว่าถูกต้องคำว่าถูกต้องนี่จำกัดความลงไปว่าไม่ทำอันตรายแก่ผู้ใดไม่ทำอันตรายตนเองไม่ทำอันตรายผู้อื่นแล้วกลับมีประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นนี่เรียกว่าความถูกต้องมันจึงมีความแตกต่างกันอยู่เป็นสองอย่างระหว่างแสงของกิเลสและแสงของธรรมเรามีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมีอำนาจรุนแรงเท่าๆกับสัมมาทิฏฐิดึงคนไปในทิศทางที่เรียกว่าผิดลาดคือเป็นทุกข์ทั้งแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นไม่เกิดความสุขแก่ตนเองและผู้อื่นมันตรงกันข้ามอยู่อย่างนี้ตัวที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาจนมีพระบาลีว่าบุคคลจะล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิ นี่ก็คือเอาสัมมาทิฏฐิเป็นหลักปฏิบัติอย่างถึงที่สุดคนก็ล่วงจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือแสงแห่งสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นดวงประทีปทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณดวงประทีปทางฝ่ายวัตถุนี่คือตะเกียงที่เราไปซื้อหามาจุดหรือว่าไฟฟ้าอะไรก็สุดท้ายที่มันมีแสงสว่างทางฝ่ายวัตถุแสงสว่างทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณนั่นไม่ใช่ตะเกียงทำนองนั่นไม่ใช่อุปกรณ์แสงสว่างอย่างวัตถุทำนองนั้นมันเป็นเรื่องของจิตใจมีจิตใจเป็นดวงสำหรับจะให้เกิดแสงสว่างเป็นที่เกิดแห่งแสงสว่างถ้าจะเปรียบเหมือนตะเกียงธรรมดามันก็ต้องเติมน้ำมันให้กับจิตใจคือความรู้ที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิเติมไฟหรือที่ใจลุกขึ้นมาที่จิตใจ เป็นสติปัญญาที่อำนวยแสงสว่างนั้นเรามีตะเกียงหรือดวงประทีปในทางฝ่ายจิตใจกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งนี้แล้วก็ทรงสอนสิ่งนี้ให้คนกำจัดปัญหาและความทุกข์ของตนของตนได้คือดับทุกข์ได้นั่นเองในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องดับทุกข์มันมีเท่านั้นแต่ว่าอาจจะมีคนเป็นอันมากต้องการพุทธศาสนาโดยความมุ่งหมายอย่างอื่นบางทีที่มันนั่งกันอยู่มากๆคนนี่เขาไม่แน่ว่าเขาต้องการพุทธศาสนาเพื่อเป็นแสงสว่างในการดับทุก อาจจะเป็นการชักชวนกันมาถ้าเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าครูก็บังคับให้มาให้นักเรียนมาเรียน จะได้คะแนน ทางพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นผู้รู้จักแสงสว่างยังจะต้องพยายามต่อไปว่าเรียนพุทธศาสนาไปทำไมทำไมจะต้องเพิ่มหลักพุทธศาสนาเข้าไปในหลักสูตรของการศึกษาถ้าเข้ามาถึงตอนนี้ได้ก็จะพบว่ามันเพื่อแสงสว่างนั่นเองเพื่อความรู้ความเข้าใจในการที่จะดับทุกข์ของมนุษย์ได้เพียงจะรู้หนังสือก็รู้อาชีพนี่มันไม่พอจะดับทุกข์ได้เพราะคนที่รวยหรือจะรวยมีอำนาจวาสนาแล้วก็ยังมีความทุกข์อย่างอื่นเหลืออยู่ถึงกับเป็นภัยอันร้ายกาจต่อสังคมก็ยังมีนี่คอยคิดดูอย่างนั้นมันยังไม่จบจะต้องทำต่อไปให้ถึงที่สุดคือว่าไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใดทั้งคือทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นล้วนจะมีความสงบสุขถ้าว่าเป็นประเทศของโลกก็หมายความว่าจะนำกันไปทั้งโลกไม่ใช่เพียงคนสองคนเดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกกำลังอยู่ในความสงบสุขเป็นที่น่าพอใจหรือยังท่านทั้งหลายลองคิดดูที่เป็นผู้ใหญ่แล้วรู้เรื่องต่างๆในโลกมากพอทราบได้จากข่าวสารต่างๆที่มีอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับโลกนี้โลกยังอยู่ในสภาพที่ไม่น่าพอใจยังเต็มไปด้วยความคิดนึกหรือความรู้สึกที่จะเบียดเบียนกันและกำลังเบียดเบียนกันอยู่จริงๆด้วยไม่มีใครเมตตาใครมีแต่คนที่จะเอาประโยชน์ให้แก่ตนให้มากกว่าผู้อื่นก็คือการแข่งขันแย่งชิงการเอาเปรียบไม่มีความรักผู้อื่นมันก็เรียกว่าเป็นความมืดชนิดหนึ่งที่ร้ายกาจคือมนุษย์ได้หลงทางเสียแล้วมนุษย์ได้หลงทางความเป็นมนุษย์ไปแล้วว่าเราจะเป็นมนุษย์อย่างไรไปทางไหนนี่มนุษย์ไม่มีแสงสว่างจึงได้หลงทางในการเป็นมนุษย์ของตนโลกนี้ก็เสียเวลาเปล่าๆเป็นโลกที่เสียเวลาเปล่าๆมีโลกอยู่ดิ้นรนขวนขวายอยู่แต่ไม่เป็นไปเพื่อสันติภาพหรือสันติสุขของมนุษย์เลยเรียกว่ามนุษย์ไม่มีดวงประทีปสำหรับโลกมนุษย์เราพูดอย่างนี้ได้ในวงจำกัดในหมู่พวกพุทธบริษัทหรือที่ใกล้ๆกันถ้าไปพูดในหมู่คนที่เขาไม่สนใจเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาหาเขาก็ไม่ฟังเขาถือว่าเขามีความรู้แล้วเขาจะจัดโลกไปตามที่เขาต้องการเขามีความรู้ที่จะเป็นเจ้าโลกเขาจะครองโลกนี่เขามีความรู้แล้วเขาก็มุ่งเต็มไปทางนั้นนั่นมันจะเป็นดวงประทีปสองโลกให้มีแสงสว่างและสันติสุขได้หรือไม่ก็ลองคิดดูเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้จักไม่ต้องการอย่างที่เราต้องการแต่ถึงว่าในหมู่พวกเราที่พูดว่าต้องการต้องการก็ยังต้องดูกันเสียใหม่เพื่อมีใครสักกี่คนที่สนใจในเรื่องนี้กันจริงๆจังๆแม้แต่การจะมาฟังเทศทั่วๆไปก็ยังมีน้อย แต่พวกที่มาฟังนั่นแหละไม่ได้สนใจที่จะเข้าถึงใจความหรือหัวใจของเรื่องจนสักกี่คนนับว่าน้อยมากในประชาชนคนไทยเกือบ50ล้านคนนี่มีสักกี่คนที่สนใจจะเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา เดี๋ยวนี้มันเกิดการศึกษาชนิดที่ยั่วยุน้ำใจของคนให้หลงไหลทางวัตถุคนสนใจธรรมะมันก็น้อยเข้าการศึกษาทั่วโลกเรียนแต่หนังสือกับวิชาชีพไม่มีเรื่องธรรมะไม่มีเรื่องทางจิตทางวิญญาณหรือทางศาสนาโดยเขาเห็นว่าไอ้ศาสนานี่เป็นเครื่องกีดขวางความก้าวหน้าในทางวัตถุการพูดอย่างนี้มันหลับตาพูดมากไปสักหน่อยของคนที่ไม่มีแสงสว่างนั่นเองในเมืองไทยก็ยังมีผู้มีอำนาจวาสนาผู้มีวิชาความรู้ในเมืองไทยก็ยังพูดอาตมาได้ยินก็พูดว่าศาสนาเป็นเครื่องกีดขวางทำความเลื่อนช้าให้แต่ความก้าวหน้าหรือความเจริญทางโลกคนนั้นมันหลับตาพูด เราอย่าไปหลงเข้าใจผิดอย่างนั้นเรื่องของศาสนาหรือเรื่องของธรรมะนั้นต้องการจะดับความทุกข์จะขจัดความทุกข์ออกไปในการที่จะก้าวหน้าในทางโลกนั่นแหละมันจะสร้างความทุกข์บางอย่างขึ้นมาถ้าคนมันโง่ถ้าคนมันต้องฉลาดในทางธรรมะจึงจะสามารถจัดโลกนี้ให้ก้าวหน้าแล้วการจัดนั่นก็ไม่ทำความทุกข์ให้แก่ใครถ้าไม่รู้เรื่องนี้ มันก็จัดให้โลกมีความก้าวหน้าในทางที่จะทำความทุกข์ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นศาสนามีหน้าที่จะขจัดปัญหาส่วนนี้คือมนุษย์ต้องการจะเจริญอย่างมนุษย์แต่ถ้าเกิดปัญหาหรือความทุกข์ขึ้นมาธรรมะหรือศาสนาจะช่วยแก้ไขในส่วนนี้ ให้เราทำมาหากินทำไร่ทำนาค้าขายทำอะไรก็ได้ซึ่งเรียกว่าหน้าที่การงาน แล้วก็มีธรรมะไว้สำหรับป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาจากการกระทำนั้นๆเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าไอ้คนเป็นโรคประสาทมากขึ้นทุกทีคนเป็นโรคจิตมากขึ้นทุกทีอีกทางหนึ่งคนก็เป็นอันธพาลมากขึ้นทุกทีอันธพาลนั่นเขาไม่มีความสามารถที่จะหาทรัพย์สมบัติโดยถูกต้องเขาก็หาอย่างรวบรัดหรือลัดเอาคือขโมยปล้นที่ให้ คนที่ตั้งใจหาอย่างดีๆแต่วางจิตใจไว้ไม่ถูกมันก็เกิดความวิตกกังวลทำให้เป็นโรคประสาทและเป็นโรคจิตในทั้งที่ตั้งใจหาอย่างดีมันก็ยังมีปัญหาอย่างนี้ธรรมะหรือศาสนาต้องการจะขจัดปัญหาเสียทั้งสองอย่างคือจะไม่ให้อันธพาลเกิดขึ้นในโลกแล้วคนทั่วไปก็ประกอบหน้าที่การงานของตนโดยที่ไม่ต้องทรมานจิตใจแต่กลับจะมีความสุขสนุกสนานในการทำงานไม่คดโกงไม่ช่อราดบังล้วงไม่อะไรทุกอย่างเพราะว่ามันมีความสุขอยู่ซะแล้วในการทำงานไม่ต้องไปหาความสุขทางเนื้อทางหนังที่ไหนซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการคดโกงธรรมะจะป้องกันไม่เกิดการไม่จบกังวลไม่เกิดการพดโกงจะช่วยเกิดความสุขความพอใจในการทำงานเช่นชาวนาก็มีความสุขเมื่อไถนาชาวสวนก็มีความสุขเมื่อ ปลูกและเลี้ยงรักษาต้นไม้หากคนทำงานชนิดไหนก็มีความสุขในการงานของตนกระทั่งว่าคนแจวเรือจ้างคนขี่สามล้อคนล้างท่อถนนคนอะไรก็ตาม ถ้าเขามีธรรมะไปรู้สึกเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาที่ทำงานในตัวการงานนั่นเองจริงไม่ต้องไปประกอบอาชญากรรมที่ไหนเพื่อความสุขที่ไหนกันอีกนั้นเรามองดูให้ดีว่าให้ความเป็นมนุษย์นี่ต้องมีการกระทำที่ถูกต้องด้วยการชักนำของแสงสว่างที่เพียงพอที่ถูกต้องโดยเฉพาะการศึกษาต้องสมบูรณ์อย่าให้เป็นการศึกษาระบบด้วนคือไม่สมบูรณ์หางด้วนหัวด้วนอะไรไม่สมบูรณ์ทั้งนั้นคือเรียนกันแต่หนังสือกับเรียนกันกับเรียนแต่วิชาชีพ หนังสือทำให้ฉลาดวิชาชีพทำให้หาเงินได้แต่ทั้งสองอย่างนี้ไม่ป้องกันกิเลสได้บางทีจะช่วยยุกิเลสเดี๋ยวซ้ำไปคนฉลาดถ้าโกงก็โกงเก่งถ้าคดก็คดเก่งคนหาเงินทองได้มากก็ไม่ชวนให้หยุดหาไม่ชวนให้รู้จักพอนี่แต่จะหายมากขึ้นไปแล้วจะเอาเปรียบผู้อื่นด้วยการได้มันมากขึ้นไปไม่หยุดไว้ในความถูกต้องได้จึงต้องมีการศึกษาอีกส่วนหนึ่งคือศึกษาธรรมะซึ่งในที่นี้เราจะเรียกว่าแสงสว่างทางวิญญาณมารู้มาทำให้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างไรเท่าไรเพียงไรซึ่งล้วนแต่เป็นความถูกต้องถ้าการศึกษามีครบทั้งสามส่วนอย่างนี้เรียกว่าสมบูรณ์คือเรียนหนังสือเรียนวิชาชีพแล้วก็เรียนธรรมะสำหรับเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องถ้าอย่างที่สามมันขาดไปเสียการศึกษานั้นไม่สมบูรณ์เรียกว่าเป็นการศึกษาที่ด้วนจะเรียกหางด้วนก็ได้มันก็เปะปะไปเพราะไม่มีหางมันไม่มีการควบคุมมันนกไม่มีหางก็บินไปไหนไม่ได้เรือบินหรือว่าเรือธรรมดาไม่มีหางก็ระบังทับเรือมันก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันต้องมีเครื่องบังคับให้เดินไปถูกทางคือธรรมะนั่นเองถ้าเดินไม่ถูกทางแล้วมันก็กลายเป็นอันตรายไปหมดในความรู้ฉลาดก็เป็นอันตรายทรัพย์สมบัติที่มีมากก็เป็นอันตรายอำนาจวาสนาที่มีมากก็กลายเป็นอันตรายเพราะไม่มีหางบังคับให้มันเดินถูกต้องไอ้สิ่งที่เรียกว่าหางนั่นก็คือประทีปดวงประทีปหรือแสงสว่างในทางวิญญาณดังที่กล่าวมาแล้วเดี๋ยวนี้เรามันก้าวหน้าในทางวัตถุมากเกินไปทางวัตถุก็เป็นเรื่องทางร่างกายก็ให้เกิดความสุขสนุกสนานอาจจะอร่อยทางร่างกายจริงๆได้เหมือนกันพอคนไปเกี่ยวข้องเข้าก็ชอบก็พอใจก็ติดในรสของความอร่อยในทางวัตถุนั้นไม่มองเห็นอย่างอื่นแล้วอำนาจของวัตถุมันครอบงำเอาแล้วตามองเห็นแต่หนทางของการแสวงหารสอร่อยทางวัตถุคนจึงบูชาวัตถุโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันในโลกปัจจุบันผลิตวัตถุปัจจัยเพื่อตามารมเพื่อความรสอร่อยทางวัตถุนี่อย่างมากมายมหาศาลสิ่งที่เป็นปัจจัยเพื่อความสุขทางตามารมณ์นั่นเขาผลิตกันด้วยเครื่องจักรใหญ่โตมโหฬารมันจะยิ่งกว่านิรมิตอีกเพราะมันผลิตมากเหลือเกินเร็วเหลือเกินแล้วผู้ที่จะซื้อหา ก็คือคนทั้งโลกที่หลงไหลในเรื่องทางวัตถุจนจะผิดไม่ค่อยทันอย่างนั้นแหละอันนี้เรียกว่าทั้งโลกมันบูชารสของวัตถุการติดในรสอร่อยของวัตถุอย่างนี้มันร้ายกาจยิ่งกว่าติดฟินหรือติดเฮโรอีนซะอีกถ้ามันเข้าไปจับดวงจิตดวงวิญญาณชนิดที่ให้เป็นธาตุของวัตถุเอาทีเดียวทำให้โลกนี้เป็นโลกของกิเลสไปหมดแล้วจะทำกันอย่างไรมนุษย์นี่จะไปกันทางไหนความก้าวหน้าทางวัตถุมันเกิดเป็นเหมือนกับเมฆหรือหมอกหรือควันอันหนาแน่นมืดทุ่มบังแสงสว่างทางวิญญาณไม่แสงสว่างในทางวิญญาณเข้าไปสู่จิตใจของคนแต่ละคนได้ท่านคงจะทำความรู้สึกเป็นภาพพจน์ได้เองว่าหัวใจหรือดวงใจหรือดวงวิญญาณก็ตามของมนุษย์เรานี่ถูกควันดำของวัตถุของความเจริญทางวัตถุหุ้มห่อหมดแสงสว่างของพระธรรมส่องไม่ถึงแสงสว่างของพระธรรมส่องถึงหัวใจของคนสมัยนี้ได้ยากเพราะว่าเขามีควันดำหนาแน่นหุ้มห่ออยู่ภายนอกไม่เหมือนครั้งพุทธกาลซึ่งไม่มีควันดำมากอย่างนี้หรือมีก็ไม่มากที่เรียกในบาลีว่าอัปปรสักขชาติกาเป็นผู้ที่มีธุลีในดวงตาแต่เพียงเล็กน้อยพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสคำนี้ได้เอ่ยคำนี้ว่าสัตว์พวกที่มีธุลีในดวงตาแต่เพียงเล็กน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้อาจจะเข้าใจธรรมะที่เราตรัสรู้นี่ได้ทรงรำลึกอย่างนี้จึงได้ทรงกลับพระทัยในการที่จะสอนสัตว์โลกตามที่ได้ตรัสรู้มาข้อนี้หมายความว่าครั้งแรกพระองค์ทรงทอดพระทัยจะไม่สอนสัตว์ทั้งหลายด้วยธรรมะที่ได้ตรัสรู้มาเพราะว่ามันลึกมันยาก แต่ท่านยังมองท่านยังเอ็นดูแต่สัตว์จำพวกหนึ่งที่มีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยฉันก็เลยสอนแล้วก็ได้รู้ได้สืบต่อกันมาได้ขึ้นมาถึงยุคที่ทุลีในดวงตาหนาแน่นเป็นควันดำอย่างโลกสมัยปัจจุบันนี้มันก็เกิดปัญหาอันใหม่ขึ้นมาซะแล้วคือคนที่มีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยจะหายากเพราะมันเป็นยุคเป็นคราวที่คนทั้งโลกเทกันไปเทกันลงไปในความเป็นธาตุของวัตถุคือความอร่อยทางวัตถุก็มีการสร้างวัตถุปิดวัตถุขึ้นมาครอบงำจิตใจของคนมีการประกวดประคันกันไม่รู้จักสิ้นจักสุดในโลกนี้ในทางวัตถุที่สวยงามยิ่งขึ้นไปที่ไพเราะยิ่งขึ้นไปที่หอมหวนยิ่งขึ้นไปที่อร่อยยิ่งขึ้นไปที่นิ่มนวลชวนความรู้สึกทางกิเลสยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งว่าบัตรใจสี่นั่นเปลี่ยนสภาพหมดมาเป็นเหยื่อสำหรับหลอกลวงคนหมดไม่เป็นเพียงปัจจัยสำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตในปกติอยู่ได้ คือมันเลยเถิดไปจนกลายเป็นเหยื่อล่อของกิเลสสร้างกิเลสขึ้นในจิตใจของคนหมายความว่าอาหารที่กินนั่นน่ะมันอร่อยเกินธรรมดาธรรมชาติกลายเป็นเหยื่อล่อเสร็จแล้ว เครื่องนุ่งห่มก็ไม่เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่กลายเป็นเครื่องยั่วกิเลสแก่กันและกันไปเสร็จแล้ว ที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านในเรือนอะไรก็ตามมันกลายเป็นเรื่องสร้างวิมานแข่งกับเทวดาไปเสร็จแล้วไม่ใช่อยู่ตามสะดวกสบายสำหรับคนทั่วไปมันกลายเป็นที่สร้างแห่งกิเลสช่วยส่งเสริมกิเลสเดี๋ยวนี้จะต้องมีบ้านมีราคาเป็นล้านๆที่อาจจะแข่งกับวิมานของเทวดาได้เขาจึงจะเรียกว่าบ้านที่นิยมกันเรื่องยารักษาโรคก็เหมือนกันแทนที่จะเอาไปใช้รักษาโรคเอาไปใช้คุมกำเนิดให้เป็นโอกาสแก่การเป็นทาสของกามารมณ์ให้ยิ่งขึ้นไปจะดีกว่านี่เรียกว่าแทนจะเป็นปัจจัยบำรุงชีวิตให้ปกติสุขอยู่ได้มันเปลี่ยนสภาพไปเป็นเหยื่อล่อให้คนตกเป็นทาสของกิเลสอย่างสุดเหวี่ยงนี่เรียกว่าการศึกษาไม่สมบูรณ์ชวนกันกระทำไปได้ในลักษณะที่มันไม่ควรจะทำความก้าวหน้าทางวัตถุนี่มันเป็นเมฆหมอกหรือควันดำหุ้มห่อจิตใจไว้ไม่ให้แสงที่หรือแสงสว่างแห่งพระธรรมเข้าถึงจิตใจนั้นได้ถ้าคอยมองดูเถอะมองดูในจิตใจที่เป็นอิสระหรือจิตใจที่ซื่อตรงเราจะเห็นได้ด้วยตนเองว่าไอ้สถานที่ที่ส่งเสริมกิเลสและกามารมณ์เหล่านั้นมันก็คือการขุดหลุมฝังดวงจิตดวงวิญญาณของคนในโลกนี้ให้ติดจมลงไปอย่างไม่รู้จักขุดจักเกิดนี่ขอให้นักเรียนทั้งหลายจำนวนมากพิจารณาดูเห็นความจริงข้อนี้อย่าเข้าไปติดกับติดบ่วงติดความหลอกลวงของสิ่งเหล่านี้ซึ่งกำลังมีมากขึ้นทุกทีเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งจะบอกให้คือประชาธิปไตยผีสิงของคนวัยรุ่นวัยรุ่นทั้งหญิงทั้งชายเขาเริ่มนิยมประชาธิปไตยตามเหตุผลของเขาเองนี่เขาก็เรียกร้องอะไรตามแบบประชาธิปไตยผีสิงของเขาเองบางทีจะเรียกร้องเอาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นโรงเรียนปฏิบัติตามไม่ไหวเขาก็ชวนกันสะไตรติดโรงเรียนเสียเท่านั้นแหละประชาธิปไตยผีสิงอย่างนี้มันกำลังจะเจริญจะงอกงามขึ้นมาแล้วมันไปทำลายพวกเรานั่นเองไม่ใช่ว่าจะทำอันตรายใครที่ไหนอ่านหนังสือพิมพ์ดูก็แทบจะทุกวันมีปัญหาเรื่องคนวัยรุ่นเรียกร้องอะไรด้วยกิเลสทั้งตนมากเกินไปจนใครยอมใครๆยอมให้ไม่ได้มันก็ต่อสู้ทำแบบประชาธิปไตยผีสิงถ้าต่อสู้ไม่ได้มันก็ไปกินยาตายไปโดดน้ำตายไปผูกคอตายถ้ามันร้ายไปกว่านั้นมันก็ผ่านฆ่าคนอื่นอย่างอาละวาดทีเดียวนี่มันไม่มี ดวงประทีปในทางวิญญาณวิญญาณจึงเดินไม่ถูกทาง เรียกว่ามันก้าวหน้ามากเกินไปถ้าเป็นสมัยโบราณปัญหาอย่างนี้ไม่มีเพราะว่าเขายอมเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีหรือเชื่อที่เคยเชื่อสิ่งที่เคยเชื่อกันมาก็เลยไม่มีปัญหา สำหรับเรื่องทางเดินของวิญญาณนี่ ทำให้เกิดความเข้าใจได้หลายทางบางคนคิดว่าวิญญาณนี่ไม่ต้องนำไม่มีอะไรต้องนำเพราะมันมีทางเดินของมันเองไม่ต้องมีใครนำมันก็เดินไปตามทางของมันเองได้ถ้าเขาเชื่ออย่างนี้เขาไม่สนใจธรรมะที่จะปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้นคนพวกนี้มีอะไรอันหนึ่งซึ่งเขาเรียกตามแบบของเขาว่าพรหมลิขิตคือพระเจ้าเขาลิขิตชีวิตวิญญาณของคนแต่ละคนไว้เสร็จแล้วเพราะนั้นมันต้องเดินตามทางนั้นมันเปลี่ยนไม่ได้มันเดินของมันเองได้ไม่ต้องมีใครมาช่วยเขาถือพรหมลิขิตอย่างนี้ไม่สนใจแสงสว่างทางวิญญาณไม่สนใจการปรับปรุงใดๆในทางวิญญาณอย่างนี้มันก็มีในกรณีอย่างนี้มันเป็นเรื่องไสยศาสตร์พรหมลิขิตตามความหมายนี้เป็นเรื่องไสยศาสตร์ของบุคคลที่เชื่อไสยศาสตร์มีผีสางเทวดาอะไรตามใจตามแบบของไสยศาสตร์เป็นเครื่องกำหนดชีวิตหรือวิญญาณเขาไม่ต้องการประทีปทางวิญญาณแต่ถ้าเราเป็นพุทธบริษัทอย่างที่เราปฏิญญาณตัวเองอยู่ในเวลานี้ว่าเราเป็นพุทธบริษัทเราก็มีธรรมลิขิตหรือพุทธลิขิตคนอื่นพวกนู้นก็มีพรหมลิขิตพระพรหมลิขิตพระเจ้าลิขิตให้เราพุทธบริษัทนี่มีธรรมลิขิตมีพุทธลิขิตมีกฎตายตัวอย่างนี้อย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าทำลงไปอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่ากฎ ของอิทัปปัจจยตาถ้ามีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมีกฎตายตัวถ้าเราต้องศึกษาทุกกฎว่าสิ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เลือกเอาแต่สิ่งที่จะให้เกิดขึ้นในทางที่ดีที่ถูกที่ควรจะมีคือสันติสุข ในพุทธศาสนามีคำประหลาดคำหนึ่งคือคำว่าตถาตาแปลว่าเช่นนั่นเองแต่มันไม่ใช่เช่นนั่นเองอย่างพรหมลิขิตมันเช่นนั่นเองตามกฎของอิทัปปัจจยตากฎแห่งเหตุแห่งปัจจัยซึ่งเป็นกฎธรรมดาของธรรมชาติอันนี้มันจะลิขิตถ้ามันมีกฎอยู่ว่าเมื่อทำอย่างนี้ผลจะเกิดอย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้ผลจะเกิดอย่างนี้เมื่อจะทำอย่างนี้แล้วผลจะเกิดอย่างนี้นี่คือแนวหรือสายที่วิญญาณจะต้องเลือกเดินให้ถูกทางว่าจะเอาอย่างไรอย่าไปเอาเข้าในทางที่จะให้ตกต่ำลงไปสู่ความทนทุกข์ทรมานหรือผิดพลาดเลือกเอาแต่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ชนิดที่จะดับทุกข์ได้ให้เจริญงอกงามก้าวหน้าสร้างวิถีทางของมนุษย์ไปถึงที่สุดที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะไปถึงอย่างนี้เรียกว่าหนทางแห่งชีวิตซึ่งต้องการแสงสว่างสำหรับส่องแล้วเราก็ทำให้เกิดแสงสว่างสำหรับส่องแล้วก็เดินไปนี่คือการศึกษาธรรมะตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาตามกฎที่ว่ามันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ได้รับผลในทางที่ควรจะปรารถนาเป็นอันสรุปความสักทีหนึ่งก่อนว่าในชีวิตนี้มันต้องเดินให้ถูกทางมันต้องมีแสงสว่างที่ถูกต้องและเพียงพอส่องให้เห็นทางแล้วก็เดินไปอย่างถูกทางความมีแสงสว่างนี่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกับว่าเราไม่มีแสงสว่างแสงอาทิตย์อย่างนี้เราทำอะไรไม่ได้นี่มันเห็นได้ง่ายๆแต่เป็นเรื่องทางวัตถุ ในเรื่องทางจิตทางวิญญาณนั่นถ้าไม่มีแสงสว่างแห่งพระธรรมแล้วเราก็เดินไปในทางดับทุกข์ไม่ได้นั่นเราจึงต้องมีเพราะนั้นว่าเราจะต้องมีแสงสว่างส่องทางวิญญาณให้เมื่อเรายังมีด้วยตนเองไม่ได้เราก็มีผู้นำในทางวิญญาณซึ่งเป็นหัวข้อของการบรรยายในครั้งนี้ว่าความมีผู้นำทางวิญญาณถ้ามีแล้วจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะให้ความเป็นมนุษย์ของเราเต็มเปี่ยมและสมบูรณ์ที่นี้ก็จะพูดให้ละเอียดลงไปสักหน่อยถึงเรื่องความมีผู้นำทางวิญญาณให้ทุกคนเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยเป็นสิ่งที่มีได้เป็นสิ่งที่เราจะจัดหาเอาได้ถ้าเราต้องการถ้าเราเป็นคนซื่อตรงต่อตัวเองไม่คดโกงต้องการจะทำในสิ่งที่ควรทำนั่นมันก็ไม่เหลือวิสัยอาตมาพยายามอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือให้ทุกคนพบผู้นำในทางวิญญาณโดยจะแสดงที่ตั้งแห่งผู้นำทางวิญญาณว่าการนำทางวิญญาณมีรากฐานตั้งอยู่ณที่ใดข้อแรกก็อยากจะระบุไปยังปูชนียบุคคลปูชนียบุคคลพระพุทธเจ้าพระอริยสาวกเป็นต้นนี้เราเรียกว่าปูชนียบุคคลและมีสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับอริยบุคคลเช่นปูชนียสถานปูชนียวัตถุเป็นต้นรวมเข้าด้วยกันแล้วเรียกว่าปูชนียบุคคลพระพุทธเจ้าตรัสรู้พบหนทางดับทุกข์แสงสว่างทางวิญญาณดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพระองค์จึงทรงสามารถในการนำทางวิญญาณพระพุทธศาสนาของท่านก็เป็นมรดกตกทอดมาถึงเราอริยสาวกทั้งหลายของพระองค์ก็ทำหน้าที่อย่างเดียวกันเรามีพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเป็นผู้นำในทางวิญญาณสถานที่อันเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ก็มีความหมายที่ว่าเมื่อบุคคลเกี่ยวข้องกับสถานที่ชนิดนั้นแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกในคุณค่าและความหมายของบุคคลนั้นๆเช่นว่าที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่แสดงธรรมจักรที่ปรินิพพานของพระพุทธองค์นั้นถ้าคนเข้าไปถึงจริงๆถ้าเขาจะต้องรู้ถึงธรรมะที่เป็นการประสูติตรัสรู้ธรรมจักรและนิพพานไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่เป็นพื้นดินหรือเป็นอะไรเฉยๆเพราะเขามุ่งหมายว่าสถานที่หรือพื้นดินต้นไม้อะไรเหล่านั้นเมื่อบุคคลไปถึงแล้วเขาจะรึกนึกถึงบุคคลผู้เป็นต้นเหตุให้เกิดสถานที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองรู้ลึกซึ้งถึงข้อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อย่างไรสอนอย่างไรอะไรอย่างไรสถานที่นั่นจึงมีอิทธิพลพอที่จะดึงจูงจิตใจของบุคคลผู้เข้าไปบูชานั้นให้เดินถูกทางได้บ้างไม่มากก็น้อยขอคิดดูว่าไม่มากก็น้อยท่านเจพระเจดีย์พระธาตุพระอะไรที่เขาสร้างขึ้นอุทิศพระพุทธเจ้าก็มีความหมายอย่างนี้ถ้าเราเข้าไปสู่สถานที่นั้นอย่างถูกต้องมันก็จะมีความดึงดูดจิตใจให้เดินไปตามทางของพระพุทธเจ้าไม่มากก็น้อยขอให้ฟังว่าไม่มากก็น้อย แต่อย่าลืมว่าสิ่งต่างๆมันตั้งต้นขึ้นมาจากของน้อยและมันมากทีหลังทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรที่มันจะมากไปตั้งแต่ต้นหรือมากทีเดียวได้เลยเมล็ดต้นไม้มีเมล็ดเล็กๆโตเป็นต้นไม้ใหญ่ไข่มาจากไข่เล็กๆลูกเดียวคนก็มาจากเด็กเล็กๆทารกไม่ทันอย่างนี้มันตั้งต้นจากเล็กๆนั้นเราอย่าดูถูกไอ้สิ่งเล็กๆที่ว่าไม่มากก็น้อยนะขอให้ถือว่ามันสามารถที่จะทำให้มากได้เมื่อเรามีพระพุทธธรรมมีพระอริยสาวกตลอดถึงสถานที่และวัตถุแม้เช่นพระพุทธรูปอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้รู้จักใช้เรื่องนี้เอามาทำให้ถูกไปเรื่องแล้วก็จะดึงจูงจิตใจไปในทางที่ถูกต้องได้นั่นจึงเรียกว่ามันก็เป็นแสงสว่างด้วยเหมือนกันคือสามารถจะนำทางให้แก่ดวงวิญญาณได้เหมือนกันต้องคอยรู้จักกระทำต่อบุคคลต่อปูชนียบุคคลต่อปูชนียสถานต่อปูชนียวัตถุเป็นต้นนี้ให้ถูกต้องแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะมีการนำในทางวิญญาณให้เราเดินถูกทางในทางวิญญาณทีนี้เรื่องถัดไปก็คือกัลยาณมิตรที่แท้จริงที่เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาในพระบาลีกัลยาณมิตรที่แท้จริงนี่สำคัญมากที่จะช่วยเป็นผู้นำในทางวิญญาณ เด็กๆอาจจะพูดขึ้นมาว่าเรามีกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีกันทั้งนั้นแต่มันเป็นมิตรที่ไม่พอที่จะนำในทางวิญญาณเพื่อนเล่นฟุตบอลเพื่อนกระทั่งเพื่อนสูบเฮโรอีนนี่ก็มันเป็นเพื่อนดีทั้งนั้นเขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นกัลยาณมิตรหมายความว่ามิตรที่ชักจูงไปในทางดีไม่ยอมเป็นอันขาดแล้วที่จะมิตรเดินทางผิดไปในทางชั่วทั้งเขาอาจจะฉุดลากกระชากถูไอ้มิตรโง่ๆนั่นมาใช้จากทางที่ผิดให้มาเดินทางถูกอย่างนี้จึงจะเรียกว่ากัลยาณมิตรนั่นคือมิตรที่แท้จริงที่จะเป็นผู้นำในทางวิญญาณกัลยาณมิตรนี่เป็นบุคคลก็ได้คือคนดีกัลยาณมิตรนี่เป็นธรรมะก็ได้คือเป็นความดีคนดีคือคนมีสัมมาทิฏฐิรู้ถูกต้องทำอะไรไม่ผิดนี่เรียกว่ากัลยาณมิตรนี่ความดีคือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองเอามาใส่เข้าไปในเราให้เรามีสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิก็จะเป็นมิตรที่ดีดึงเราไปในทางที่ถูกต้องท่านจำไว้ว่าคำว่ากัลยาณมิตรนี่หมายถึงบุคคลก็ได้หมายถึงตัวธรรมะก็ได้ที่เขานิยมใช้เรียกกันก็คือบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐินี่เป็นกัลยาณมิตรอย่างบุคคลและตัวธรรมะคือสัมมาทิฏฐินั่นเองเป็นกัลยาณมิตรอย่างที่เป็นธรรมะกัลยาณมิตรชนิดนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นทั้งหมดแห่งพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือการปฏิบัติถูกต้องเป็นไปเพื่อนิพพานนี่เรียกว่าพรหมจรรย์ไอ้ระบบปฏิบัติทั้งหมดที่มันถูกต้องที่มันเป็นไปเพื่อนิพพานนะเรียกว่าพรหมจรรย์นี่กัลยาณมิตรนี่เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์มีบางคนเสนอความคิดเห็นของตนว่าเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เชียวนะแต่พระเจ้าว่าอย่าพูดอย่างนั้นกัลยาณมิตรนี่เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ นั้นถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปสังเกตดูเองว่าถ้ามันเป็นกัลยาณมิตรจริงมันก็ช่วยได้จริงช่วยได้ถึงที่สุดจริงๆนำไปสู่พระนิพพานได้จริงเอาพวกที่สามถัดไปอีกก็จะระบุไปยังครูบาอาจารย์คนแก่คนเฒ่าพระเจ้าพระสงฆ์นี่จะเป็นผู้นำในทางวิญญาณได้ในสมัยโบราณประชาชนนับถือครูบาอาจารย์คนแก่คนเฒ่าพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนก็ได้ที่วัดก็ได้มีหน้าที่ที่จะคอยดูแลเด็กๆนี่ให้เดินไปถูกทางไม่ใช่เรียนหนังสืออย่างเดียวก็มีไม้เรียวเที่ยนตีเมื่อมันประพฤติไม่ดีทำให้มันเดินถูกทางเดี๋ยวนี้เด็กๆสมัยนี้มันโง่มันไม่ชอบไม้เรียวจึงไม่มีอะไรมาทำให้เดินถูกทางเพราะมองกันสมัยว่าไม้เรียวนั่นแหละช่วยเดินถูกทางถ้าเรายังเดินไม่ถูกทางถ้าเราเดินถูกทางอยู่แล้วไม้เรียวก็ไม่มีโอกาสที่จะมาฟาดลบที่เราเลยนี่เรามันเดินมันมีอะไรผิดอยู่เดินไม่ถูกทางจึงต้องใช้ไม้เรียวต้อนไปนั้นไม้เรียวก็อยู่ในพวกที่ว่าผู้นำในทางวิญญาณด้วยเหมือนกันคนแก่คนเฒ่านั่นน่ะเขารู้อะไรมากกว่าเพราะเขาเกิดก่อน เรายังเป็นเด็กเราไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องคนแก่คนเฒ่าทั้งเขาต้องรู้มากกว่าเราในข้อนี้ถ้าเราฟังเขาพูดไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเราต้องเดินไปตามทางนั้นนะเด็กๆทุกคนจะต้องเดินไปตามทางนั้นคือเดินไปตามทางที่จะเป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วก็ลงหลุมศพนะเราต้องเดินไปตามทางนั้นนะทั้งคนเฒ่าคนแก่ก็เดินไปก่อนแล้วเขาก็เป็นผู้นำในเรื่องนี้ได้ดีนั่นเราจงสนใจคนแก่คนเฒ่านี่คำว่าพระเจ้าพระสงฆ์นี่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกหมายถึงพระเจ้าพระสงฆ์ธรรมดาสามัญที่อยู่ใกล้ชิดกับเราที่วัดข้างบ้านเรานั่นแหละ เอาแต่เพียงพระเจ้าพระสงฆ์ชนิดนี้ก่อนคนเหล่านี้ก็ศึกษาเราเรียนมาตลอดเวลาเขาจะบอกไอ้สิ่งที่เขาศึกษาเราเรียนมาให้เราได้โดยสะดวกโดยสะดวกเราไม่อาจจะไปหาอ่านได้เองมันยากลำบากเขาเคยเรียนเคยอ่านเคยอะไรมามากก็บอกให้ได้สะดวกกว่าลองไปถามปัญหาเรื่องการเดินไปในทางสูงในทางธรรมนะพระเจ้าพระสงฆ์เหล่านี้ก็จะตอบได้ตามสมควรเราจัดเอาไว้ในฐานะเป็นผู้นำในทางวิญญาณได้ตามสัดส่วนเรียกว่าไม่มากก็น้อยท่านอย่าดูถูกครูบาอาจารย์คนแก่คนเฒ่าพระเจ้าพระสงฆ์เขาเดินไปก่อนเราในหนทางที่เราจะต้องเดินตามไปโดยทางเดียวกันพวกถัดไปอีกเป็นพวกที่สี่เราอยากจะเรียกอยากระบุไปยังบิดามารดาบิดามารดาเป็นผู้นำในทางวิญญาณอันนี้ไม่ยากไม่ลึกเกินไปเพราะว่าพอใครๆเป็นตัวเป็นตนคลอดมาจากบิดามารดาขึ้นมาในโลกนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าถูกนำไปโดยบิดามารดาหรือผู้ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกับบิดามารดาสมมติว่าบิดามารดาตายเสียก็มีใครคนใดคนหนึ่งมาทำหน้าที่แทนบิดามารดาดังนั้นทุกคนมีบิดามารดา ก็นำเด็กๆขึ้นมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกให้มันรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสวยรู้จักงามรู้จักสะอาดรู้จักระเบียบเรียบร้อยรู้จักทุกอย่างที่ควรจะรู้จักนี่คือการที่บิดามารดานำมาในทางวิญญาณถ้านำอย่างละเอียดประณีตสุขุมก็อยู่กันตลอดเวลาท่านนิสัยใจคออะไรต่างๆที่เรามีกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็มาจากบิดามารดาทั้งนั้นแหละได้มาจากบิดามารดาทั้งนั้นแหละจะดีหรือจะเลวก็ได้มาจากบิดามารดานั่นแหละเพราะว่าอบรมมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกจนกระทั่งบัดนี้เห็นอยู่ทุกวันทุกวันบิดามารดาจึงเป็นผู้นำในทางวิญญาณสมัยนี้เกิดเด็กนอกครอบแหวกแนวนอกครอบไม่เชื่อบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์ยิ่งขึ้นทุกทีมันก็ไม่ได้นำมันนำได้โดยยากเพราะมันจึงเกิดไอ้สิ่งแปลกใหม่ๆขึ้นแก่ยุวชนของเราเราอ่านพบในหนังสือพิมพ์มากเหลือเกินบ่อยเหลือเกินว่ามีคนวัยรุ่นยิ่งก็มีที่ประชดบิดามารดาหนีไปจากบ้านก็พอดีไปเจอกันเข้ากับอันธพาลถูกทำร้ายแหลกลานนี่เพราะการประชดบิดามารดาหนีไปจากบ้านค่ำค่ำคืนคืนก็มีหนีเตลิดเปิดเปิงไม่มีความหมายก็มีคนเหล่านี้ไม่รู้ว่าบิดามารดาเป็นผู้นำในทางวิญญาณนั่นก็จึงสูญเสียทั้งในทางวิญญาณสูญเสียทางร่างกายสูญเสียทั้งทางวัตถุทรัพย์สมบัติก็สูญเสียไปหมดเพราะไม่ยึดถือบิดามารดาว่าเป็นผู้นำในทางวิญญาณความเป็นมนุษย์ของเขามันก็ตายด้านคือเหี่ยวตายเน่าตายอะไรตายเสียตั้งแต่ยังเป็นเม็ดเล็กๆก็มีเป็นหน่อเพิ่งโผล่มาจากเม็ดก็มีโตขึ้นมาได้นิดหน่อยแล้วก็ตายเสียก็มีดูต้นไม้พืชพันธุ์อะไรที่มันตายเสียตั้งแต่เล็กๆมันเป็นต้นไม้สมบูรณ์ไม่ได้ถ้ามันมีอะไรเข้ามาขัดขวางนั่นแหละคอยรู้เถอะว่าไม่ได้รับการคุ้มครองจากบิดามารดาอย่างถูกต้องและบางทีก็เพราะความเย่อหยิ่งจองห้องของเด็กๆนั่นเองคอยถือบิดามารดาเป็นผู้นำในทางวิญญาณเป็นบุคคลแรกในโลกผู้นำทางวิญญาณคนแรกในโลกคือบิดามารดาทีนี้ถัดไปเป็นเรื่องที่ห้าก็อยากจะระบุไปยังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสำเร็จรูปอะไรต่างๆที่เรามีกันไว้ประจำมนุษย์ประจำชาติไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนในโลกนี้ล้วนแต่มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสั่งสอนอบรมกันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกที่เป็นส่วนบุคคลที่เป็นส่วนสังคมก็ทำกันทั้งบ้านทั้งเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่งามของบ้านของเมือง นั่นล้วนแต่ถอดรูปแบบออกมาจากศาสนาทั้งนั้นแล้วแต่ว่าบ้านเมืองนั้นมันถือศาสนาอะไรบ้านเมืองเราถือศาสนาพุทธทั้งรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถอดออกมามันจึงเป็นพุทธศาสนาเราจะต้องดูให้ดีว่ามันเป็นที่พึ่งได้หรือไม่เมื่อมันถอดรูปแบบออกมาจากพุทธศาสนาก็มันมีลักษณะแห่งความถูกต้องอยู่ในนั้นนั่นแหละเป็นสายหรือแนวของความถูกต้องสำหรับวิญญาณมันจะได้เดินไปคนที่เกิดมาในบ้านเมืองที่มีวัฒนธรรมดีมันก็ดี นั้นเราได้ยินคำสรรเสริญชนชาตินั้นชาตินี้ประเทศนั้นประเทศนี้ทำไมมันดีโดยนิสัยคือสัตว์กตัญญูกตเวทีรักความสงบอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีมันสร้างคนเหล่านั้นมาชวนนำวิญญาณของคนเหล่านั้นมาจึงกลายเป็นคนดีมีวัฒนธรรมสูงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำเร็จรูปเนี่ยมันทอดมาจากศาสนาที่ว่าสำเร็จรูปเนี่ยมันมีความจำเป็นอยู่ถ้าทำไม่สำเร็จรูปคนปฏิบัติตามไม่ถูกคนยังเด็กอยู่ก็มียังโง่อยู่ก็มีมาคิดเองไม่ได้เขาจึงต้องวางไว้ให้อย่างสำเร็จรูปว่าเรามีวัฒนธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ประจำชาติประจำเดือนประจำปีประจำฤดูก็ทำไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีแม้แต่ว่าวันตรุษวันศาสตร์จะต้องทำอะไรถ้าทำไปอย่างถูกต้องก็จะเป็นเรื่องดีในทางจิตใจให้คนมีการกระทำไปตามแนวที่มันถูกต้องเพื่อจะเป็นคนดีเมื่อการแสดงต่างๆที่จัดขึ้นตอนหลังๆนี้ถ้าจัดดีมันก็นำในทางวิญญาณเหมือนกันการเล่นการแสดงศิลป์ฝีไม้ลายมือวัตถุสิ่งของอะไรที่ว่าจัดกันใหม่ๆในยุคหลังๆนี่ถ้าจัดดีมันก็เป็นแนวทางสำหรับวิญญาณจะเดินไปในทางดีได้แต่ถ้ามันชั่วคือเป็นเรื่องลามกอนาจารเหมือนที่มีอยู่มากจะท่วมบ้านท่วมเมืองอยู่ในเวลานี้แล้วมันก็ดึงวิญญาณของเด็กๆลงไปสู่เขวสู่นรก เพียงจะดูภาพโฆษณาของงานเหล่านี้เท่านั้นแหละเด็กๆก็มีจิตสามหมดไม่มีเหลือเนี่ยพวกเธอระวังให้ดีว่าไอ้ป้ายโฆษณาบางอย่างที่มันติดอยู่เบ้อเร่อบ้าร่าตามถนนนั่นน่ะเพียงไปดูมันแวบเดียวนั้นจิตของเธอจะสามสุดลงไปไม่มีเหลือนะระวังให้ดีเพราะมันเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องลามกอนาจารท่านเราระวังอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาครอบงำจิตใจของเราได้ก็จำถ้อยคำของฉันไว้สักนิดหนึ่งว่าป้ายโฆษณาบางอย่างนั้นเพียงแต่เห็นแวบเดียวเท่านั้นจิตของเราจะตามสุดลงไปถึงก้นบึ้งของนรกถ้าเหลือเห็นแล้วมีสติทันท่วงทีมันก็พอจะคุ้มครองได้และอย่าไปดูมันเลยเพราะว่าเพียงเห็นป้ายโฆษณานี่ก็ตกนรกแล้วถ้าไปดูตัวจริงมันก็อีกมันก็จะตกเลยนรกลงไปอีกไม่รู้จักผุดจักเกิดเดี๋ยวนี้จะมาขอยืนยันว่าการจัดการแสดงอะไรที่เขาจะคิดจะทำขึ้นสมัยใหม่นั้นถ้าดีมันก็ดีก็นำทางวิญญาณถ้ามันผิดแล้วมันก็จับคนใส่นรกแล้วก็มักจะเป็นในทางจับคนใส่นรกจะโดยมากเพราะมันเป็นสมัยวัตถุนิยมนิยมความอร่อยอร่อยซึ่งเป็นเหยื่อของกิเลสยั่วกิเลสมันมากขึ้นไอ้สวยงามไอ้มั่งมีอำนาจวาสนานี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้ง 100% ก็มีได้เหมือนกันอย่าไปวัดกันเพียงเท่านั้นให้วัดทั้งว่ามันอยู่ในความถูกต้องไม่ทำอันตรายแก่จิตใจของผู้ใดให้มนุษย์รักใคร่กันอยู่กันอย่างสงบสุขนั่นแหละเรียกว่ามันถูกต้องเอ้าทีนี้อันสุดท้ายจะระบุว่าไอ้ธรรมชาติที่เรารู้จักดูหรืออ่านออกนี่ก็อาจจะเป็นผู้นำทางวิญญาณธรรมชาติในที่นี้ก็หมายถึงไงธรรมชาติในความหมายทั่วไปคือสิ่งต่างๆที่เราเห็นอยู่อย่างที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เห็นต้นไม้บ้างต้นหินบ้างดินทรายส่วนอะไรต่างๆที่เป็นธรรมชาติ ตลอดจนกว้างขวางออกไปเป็นแผ่นดินเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นท้องฟ้าเป็นดวงดาวดวงอาทิตย์ทั้งหมดนี่ก็เรียกว่าธรรมชาติถ้าเรารู้จักดูหรืออ่านออกมันก็เป็นการช่วยให้เดินถูกต้องในทางวิญญาณได้เหมือนกันถ้าเรารู้จักจริงเราก็ไม่หลงในธรรมชาติแล้วเราก็จะรู้จักในอุดมคติอะไรที่มันแฝงอยู่ในเรื่องของธรรมชาติเช่นธรรมชาติโดยแท้จริงมันเป็นไปเพื่อความสงบธรรมชาติโดยแท้จริงไม่ได้เป็นไปเพื่อกิเลสธรรมชาติที่แท้จริงจะสันโดษจะกินอยู่แต่พอดีเช่นต้นไม้นี่มันไม่กินเกินหรือไม่น้อยเกินมันจะกินอยู่แต่พอดีมันไม่ละโมบโลภลาภเหมือนคนมั่งมีที่ขูดรีดเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันกินแต่พอดีไม่มียุ่งไม่มีช้างไม่มีโกดังสำหรับเก็บของเหลือเฟือนี่เรียกว่ามันสันโดษนั่นมันก็สงบต้องไม่มีกิเลสสำหรับจะทะเยอทะยานถ้าเลี้ยวดูก้อนหินกับก้อนหนึ่งแล้วก็เห็นความสงบความหยุดความเย็นต้องมันถ้าพอจะมาเป็นเครื่องคิดนึกว่ามนุษย์ก็ควรจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนี้ล้วนแต่อาจจะใช้เป็นผู้นำในทางวิญญาณได้ไม่แง่ใดต่อแง่หนึ่งถ้าควรจะดีไหมว่าปูชนียบุคคลนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาและกัลยาณมิตรที่แท้จริงของเราแล้วครูบาอาจารย์คนแก่คนเฒ่าพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็บิดามารดาที่มีไม้แท้หรือไม้เรียวอยู่ในมือนะเป็นผู้นำในทางวิญญาณสงบธรรมเนียมวัฒนธรรมสำเร็จรูปประจำชาติแม้ที่สุดแต่ธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมชาติถ้าคนไหนฉลาดรู้จักสังเกตรู้จักศึกษาก็จะได้แง่คิดจากธรรมชาติสำหรับเอามันนำวิญญาณต้องชนให้เดินทางไปในถูกทางที่ถูกต้องแต่ทั้งนี้มันอยู่หรือมันอยู่ที่บุคคลนั้นเป็นคนดีซื่อตรงต่อตัวเองต้องการการนำที่ดีรู้จักสังเกตรู้จักรับเอาและพอใจมันจึงจะเป็นผู้นำทางวิญญาณให้แก่เราได้ในที่สุดนี่ขอสรุปท้ายว่าตัวเราเองนั่นแหละมันจะนำ ต้องตัวเราเองนั่นแหละเป็นคนซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์ของเราต้องการจะก้าวหน้าในทางที่ถูกต้องแล้วไม่โง่เกินไปรู้จักสังเกตรู้จักศึกษารู้จักรับเอาแง่คิดรอบตัวแล้วก็พอใจที่จะก้าวหน้าในทางวิญญาณด้วยทั้งหมดนี้สำเร็จได้ด้วยสติของบุคคลคนนั้นคนนั่นจะเป็นผู้นำในทางวิญญาณของตนเองได้โดยมีสติคนที่มีสติย่อมนำตนเองได้คือเป็นผู้นำวิญญาณหรือนำทางวิญญาณให้แก่ตนเองได้จึงขอให้ทุกคนพยายามทำตนให้เป็นคนมีสติก็จะเกิดการนำในทางวิญญาณที่ถูกต้องเป็นอันว่าเรา มองเห็นปัจจัยที่สิบต่อจากปัจจัยที่หนึ่งมาว่าความเป็นผู้มีผู้นำทางวิญญาณความมีผู้นำในทางวิญญาณเป็นปัจจัยแห่งความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์คนที่มีสติปัญญาพอสมควรไม่โง่เขลาไม่โง่กว่าธรรมดาโง่บ้างก็ยังมากกว่าธรรมดานี่แหละจะสามารถรู้จักว่าเราต้องมีผู้นำทางวิญญาณ แล้วก็เราสร้างผู้นำทางวิญญาณให้ครบถ้วนทุกๆประการโดยนัยยะที่กล่าวแล้วบุคคลต้องการผู้นำทางวิญญาณแต่ต้องเป็นบุคคลที่ตื่นแล้วถ้าถือยังไม่มีบุคคลถือโดยปรมัตถ์ก็จิตนั่นแหละจิตที่มันไม่โง่หรือมันหายโง่แล้วมันต้องการผู้นำในทางวิญญาณหวังว่าท่านทั้งหลายทุกๆคนคงจะได้เอาไปพินิจพิจารณาดูว่าเรานี่มีผู้นำทางวิญญาณแล้วหรือยังเรากำลังต้องการผู้นำทางวิญญาณหรือหาไม่หรือว่าเรามีผู้นำทางวิญญาณโดยสมบูรณ์แล้วโดยเฉพาะเด็กนักเรียนก็ไปใคร่ครวญดูว่าเรามีบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่มีการนำถูกต้องทางวิญญาณและเราก็ไม่เป็นผู้ดื้อดึงในการนำของบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือเปล่าฉะนั้นว่าอาตมาได้พูดถึงปัจจัยที่สิบซึ่งเป็นปัจจัยฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเพื่อความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์พอสมควรแก่เวลาให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาสืบต่อจากปัจจัยต่างๆอย่างที่กล่าวมาแล้วเพิ่มให้มากขึ้นมากขึ้นจนกว่าจะสมบูรณ์เพียงพอและหมดปัญหาในความเป็นมนุษย์ของทุกๆคนขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้